Maisha, tabu na raha, mkondo wa sita. Tukiendelea kuelezana ya maisha, habari ya mmoja haiwezi kutosha. Za wengi bila shaka zitatuwezesha kufahamu njia nyingi za kutuerevusha. Maisha ni mifano, maisha ni maono, maisha ni uwezekano, maisha ni bora neno. Maisha ni lazima tuyakubali kuwa waziwazi, si vitandawili. Nasi kuota ndoto, tuelewe hili. Toka ujingani, erevuka tafadhali. Yana mifano mingi ya kutuwezesha akilini mwetu kujierevusha. Tujikumbusheni kuwa maisha hayatungojei, kujitayarisha. Siku mpya leo ikifika, moja maishani mwako imetoka. Naomba hili sana kufahamika. Kama umesahau basi kumbuka. Naomba madharau yote tuyaepuke, ya ukabila na koa sawa tuyaweke, maana ni Mungu mapendeleo yake, kabila na rangi tofauti ziumbike. Mwenye kudharau umbo ni Mungu amtia kombo. Kwa kweli ni kufuru hili jambo, nalisema wazi Madikombo. Sote twala, twanya, twaoga, nguo twafua, mswaki twapiga. Uwe kama paa au kama twiga, uwe kama paka ama kuga, usipooga na usafi kutimiza, unuke mayapa kama ng'onda wapweza. Uwe mweupe kama pamba tatukiza, na wendapo kwa wenzo hutapendeza. Ukioga na usafi kutimiza, mafuta na maudi kujifukiza, uwe mweusi kama mpingo tapendeza, na wendapo utakuwa aziza. Usafi wa mwili na moyo, uzuri wa tabia na mazingatio, kuwa na imani na mafikirio, huno ndio ubora, mengine sio. Kutusiana na kutukanana, japo kwa hasira twafanyiana, ni muhimu kukumbushana tofauti pekee ubora hazina. Kutusiana na kutukanana, japo kwa hasira twafanyiana, ni muhimu kukumbushana tofauti pekee ubora hazina. Tuelimishaneni kimawazo, maisha kwetu yawe funzo. Weupe weusi wana uwezo, Waarabu Afrika pesa wanazo. Utajiri hauchagui rangi, umasikini ubaguzi haupangi. Yako kila aina ya rangi matangi, na keni nazo ni rangi nyingi. Kwa Mola wetu wote ni bora, kabila zote zapewa kura. Mungu hapendelei zetu sura, kubagua kiumbe ni ukora. Bora kwa Mungu ni mwema, awe mwana ama mtu mzima. Weupe weusi wekundu hakusema, kuwa rangi atazitazama. Ulizipataje ulizo nazo? Alikupatia ni nani uwezo? Kwani maisha ni upelelezo? Tuacheni mwingi mchezo. Njia gani ulizo nazo ulizipata? Ama kwa njia gani ulizitafuta? Hapa ndipo jibu utalipata. Maishani hatukuletewa matata. Yana mifano mingi maisha, tuchunguzeni ipate kutufundisha. Ubaguzi na madharau kuyakomesha, maana haya pia tabu yasababisha. Tabu na raha ni njia nyingi, si utajiri na umasikini wa shilingi, hata ibada na dhambi za magengi, pia haya huchangia kwa wingi. Kwa upendo na utukivu zimo ndani, kwa uaminifu na wizi hazitoki mkaoni, kwa heshima na madharau hazikosekani, kwa amani na vita ni kwao maskani. Tabu ziko kila aina maishani, matajiri wanazao tafshani, masikini wanazao huzuni, lakini akili sote tunayo kichwani. Raha nazo pia ni vile vile, asiyekuwa na hili ana lile, ya kufurahisha ya motele, wala cheo hakina umbele. Raha ya kweli kweli hapa duniani ni kuwa na roho ya imani na amani, kuwa na adabu, heshima kuithamini, kuogopa Mungu na kumwepuka shetani. Chaguo la kimo na umri, ama la cheo na utajiri, la mapendeleo na hiari, yote hushindwa na roho mzuri. Tajiri asiye na heshima, heri masikini alomwema. Mfalme abarikiao ujoma, afadhali mtumishi wa huruma. Mfano wa Nabii Yusuf alivyokuwa mtukufu, na mke wa mfalme dufu, na roho yake ilikuwa chafu. Duniani kuna maajabu sana. Ukiyachunguza hukosi kuyaona. Ukiyapuza na ujinga huzama. Maisha yakaleta vituko kila aina. Mfano wa Nabii Yusufu alivyokuwa mtukufu, na mke wa mfalme Dufu, na roho yake ilikuwa chafu. Duniani kuna maajabu sana. Ukichunguza hukosi kuyaona. Ukiyapuza na ujinga huzaana, yakaleta vituko kila aina. Watu huenda kwa waganga kuomba, wachawi wenye power za kuzomba. Waamini watapata pesa kwa mabumba na kukubali ushetani kuupamba. Maajabu ya ukweli zaidi ni haya. Mchawi hizo pesa azililia, kwa zibori, kengele na udi kuzitilia. Atajirisha wengine, yeye aumia. Maajabu ya ukweli zaidi ni haya. Mchawi hizo pesa azililia, kwa zibori, kengele na udi kuzitilia. Atajirisha wengine, yeye aumia. Ana power za marehani na majini. Apeana utajiri, yeye ni masikini. Na wenye akili zao wa muamini, haya si maajabu lakini duniani. Yani haya yote ni shida za maisha. Ama ni tamaa, kwa kwetu imeisha. Hatu muamini tena Mola anayeneemesha. Huo ni kiumbe huku ni kujifedhesha. Ugeuke uwe kama mbwa mwitu. Usijali kutoa roho za watu. Na tanabuhi kwako isi subutu. Mana vitu sasa kashinda utu. Wacha ni wape yangu habari ya maisha duniani wake utiriri. Kiumbe ukosapo mambo kuyafikiri, uovu hukupokonya wako zuri. Nimeishi na kufanya kazi Marekani, furaha kidogo nyingi tafshani. Kwa mwanamume mweupe akiwa ofisini, kwa mtu wa rangi ni kuwa motoni. Japo kazi yangu ilipendeza, na faida kazini kuzielekeza. Shukrani ya mtu kivu ni kukupuza. Ubaguzi wa rangi wenzangu humiza. Niishi nijiue haya kajiuliza. Mawazo bongoni hasira ya kakuza. Lipi nitafanya niweze kupendeza, kutaka hili kwa kiumbe ni kujiumiza. Kwa muda mwingi hili likasumbua. Machungu rohoni yakanichefua, nikaacha hata Mungu kumuomba dua, kwa kuwa labda naye nimesahauliwa. Mabadiliko siku yalipotujia, kuondoka kwa mwanamume tukafurahia, kuja mwanamke basi nikatarajia maonevu na utukivu yatakimbia. Kwake mweupe mwanamke, mateso pia yasiniepuke. Mtu mweusi Marekani lazima ateseke, ni kujibidiisha. Awezavyo roho ihifadhike. Japo nje ya kazi analike, urafiki kati yetu autake kazini, haibadiliki roho yake. Ubaguzi wa rangi lazima utambulike. Wala haya hayafanywi kwa siri, bali wenzangu bila kujali dhahiri. Mana Mwafrika wake uzuri ni kumwangukia mweupe tajiri, ni kumsikia mweupe mwenye pawa. Japo kwa madhulumu akikusumbua, hata polisi ulinzi wake kuutambua ni mtu mweusi bila hati ya kumuua. Haya ni mawazo ya weupe wengi, hata wanaotukizwa nayo hawa yapingi. Wakikosa kuwa na ubaguzi wa rangi, waviacha viendelee vya ubaguzi vigingi. Karibu niamue kurudi Afrika, maana siku ya tarajia yaliyonifika. Kama kadari yangu duniani ni kuteseka, basi nirudi nyumbani. Nije nje ni kudhalilika. Lakini nikajikumbusha nilipotoka, mateso kila siku yanayotufika. Ukabila, ufisadi, ulanguzi na kadhalika. Kwa nini nirudie kugura nilipotoka? Kabla kwenda mbali, kwanza tuzungumzeni ubaguzi uliooza. Kenya ukabila unaupendeza. Utukivu ulioko hutuumiza. Ukiwa mtiifu utapendeza, kwa ufisadi nchini unaongoza. Ukikataa kuhonga wajiumiza, haki yako kuitaka takutukiza. Ukifuata sheria wagandamizwa, ukijitetea basi ndio taumizwa. Ukinyamaza haisaidii taangamizwa, ukisema ukweli kaburini taelekezwa. Haya yalinifanya Kenya itoke, madhulumu maishani yaniepuke. Kukimbia uonevu lazima nitake, jambo gani Kenya mimi liniweke? Maonevu kila njia nimeyaona, Kenya polisi kwa unyama ushindana, shirika la uhamiaji ni mafisi bwana, wizara ya ardhi salala migona, wizara ya uvuvi na ya msitu zimeoza, shirika la kuhifadhi mazingira laumiza. Yani hizi, yani lipi zuri nipate kulieleza? Hakuna hata moja la kupendeza. Haya kwangu mimi ndio shida, heri umasikini kama huu ni ujuda. Kama haki Kenya haina msaada, si maishani basi tupoteza muda. Lakini nikiwa na haki ya kujitetea, huduma maofisini kunitekelezea, hongo na uhuni zipate kupotea na ukabila nchini kutuondokea, basi haya yataondoa ufukara, maisha nchini yatakuwa bora. Serikalini lazima tatukiza ukora, na furaha itakuja kuondoa hasira. Yakitotuondokea ya mateso, visu ndio vikawa hutua maso, wavitenge watabaki kuwa mipiso, wavikoi nao ndipo wavaeleso. Ukitoondoka udhalimu, wevi wasijali kudhulumu, walanguzi wawe mahakimu, amani na umoja twazilisha sumu. Ukipingwa na kuzuiwa unafiki, viongozi walazimike kuchambua haki, sheria za madhulumu zikose marafiki, maonevu na utukivu nchini hayatabaki. Usawa na haki kikubaliwa, jamii kila chao kuhifadhiwa, basi umasikini utapata dawa, mapenzi ya nchi nyoyoni yatakuwa. Yanayosababisha ufukara ni ukosefu wa uongozi bora, ni sheria mbaya za kupora haki zao jamii kuzinyara. Leo yanaokuza umasikini ni sheria za kubarikia uhuni, za kumpokonya haki masikini kupewa tajiri na kilauni. Haya yote twayaelewa, mabaya uovu wake twaujua, mazuri wema wake twautambua, ela kidonda ndio hakiekewi dawa. Basi haya nilipoyakumbuka, kuwa mawazo hakuna anayeyataka, uvumilivu sikuweza kuepuka, kategemea kwa Mola kwenye hakika. Shauri la Mbajuni lipapo, sikimbie kufiwapo, ukenda nyama ziliwapo, mategemeo kwa Mola ndipo. Jamani, maisha ni mkondo mzito, hata afadhali mtoto kucheza na moto. Lakini mwenzangu, ukiyaona mapito, siishi maisha kama kuota ndoto. Shida zingawa na utiriri, sichoke maishani kusubiri, kuwa na matumaini mazuri, ujitafutie mema mashauri. Nilikubali bidii zangu si hoja, bali hazikosi kuwa na natija, nikome kutegemea waja, kwa Mola wangu niwe na haja. Maonevu ya viumbe ni yapuze, matumaini kwa Mola ni yaekeze, ya kutumia hasira yasiniunguze, matakwa mema ndio niwaze. Nishukuru kuwa hai na uzima, bado ulimi waweza kusema, miguu haijashindwa kusimama, nizijali hizi nilizopewa neema. Ni mengi yasiokuwa na maana, ukiyafikiria yatakuumiza sana, maishani jaribu ziepuka ilana, radhi kuzitaka basi kazana. Wanadamu kutotambuana, madhulumu tukafanyiana, uaminifu ukosekana, maisha kwa nguvu yakatubana. Shida za maisha si pesa usokuwa nazo, bali ni ujitakia duniani mengi matatizo, yale yenye kuumiza bongo mawazo, sio kutokuwa tajiri ama kutokuwa na uwezo. Uaminifu na kupendana, umoja na kushirikiana, kwa imani hali kujuana, ndipo maisha huwa na maana. Watu heshima kupeana, kwa ubinadamu kutambuana, kiundugu kuelewana, ndio maisha kuyapea maana. Hunu ndio umuhimu maishani, ndiko kuwa na naswaha moyoni, huku kuiwekea msingi imani, ubinadamu ukauvesha kilauni. Umasikini wa pesa si ila, wa ukosefu wa imani ni madhila. Tajiri wa pesa hushindwa kulala, tajiri wa imani hasha wakala. Jepa hapa ujepe kule ujitajirishe, enda kule urudi hapa ujifaharishe, vaa hivi uvae vile ujirembeshe, kula nyama na biriani, ujionyeshe. Umejiuliza swali moja kiumbe, kujiona na wako wote upambe, maisha yako ya milele mzembe, ni aridhini kwenye nyoka na zizimbe. Dunia rangi rangile, mara hili mara lile, asiyeona hapa huona kule, nywele kwa wengine mabele. Ulitoka uzaoni, hujui kusema, utaenda ufukoni, huwezi kusema. Ulipozaliwa uliogeshwa na mtu mzima, ukifariki utaogeshwa na mtu mzima. Ulipokewa na mpokezi kutoka uzaoni, utaekwa na wapokezi kuingia ufukoni. Hukuwa na haya ulipotoka uzaoni, hutakuwa na haya kuingizwa sandani. Tumeacha tulivyokuwa tukiishi, kwa kupendelea mapia ya uzushi. Waiba za watu wala maapizo hakutishi, kashfa yako ikitajwa waleta ubishi. Kuiba imekuwa si aibu tena, matajiri kwa wizi washindana. Viongozi ni sifa kwa wizi kujulikana, japo kukasirika kwa hili kutambulikana. Usiibe kama hutaki kuitwa mwizi, si nyang'anye kama wewe si mlanguzi. Sifanye ufisadi ikiwa kuitwa fisadi la kuuzi, sikasirike kuitwa jambazi ukifanya ujambazi. Tusilaumuni tabu za maisha, ikiwa ni sisi shida tunaoziitisha, kwa kufuata nyendo zisizoridhisha na kuleta miongozo yenye kuozesha. Tabu na raha ziliwepo kabla hujazaliwa, furaha na huzuni ukifa hutazichukua. Matatizo na mafanikio utayachagua, maisha na ni sura mbili, kupendwa na kuchukiwa. Yapendeza kwa yapi jiulize, yachukiwa kivipi jieleze. Pendeza njia mbaya asijifunze, chukiza kuwa msawa lisikuumize. Kutajika kwa ubaya ni ujinga, kutambulika kwa uzuri ni mwanga. Jenga wema ukutukiwa zidi kujenga, kwa uovu ukipendeza jirekebishe janga. Tusiishi maisha ya kuigiza, bila mambo kwanza kuyapeleleza. Wafanyayo marafiki kakupendeza, kabla hasara na faida kuziwaza. Japo waswahili wamesema kufa kwa wingi ni harusi, si wema hatungali kuwa wavuvi na wakulima, kama maana ni kumoja kuegema. Kuwa kifo cha wengi ni harusi, si marafiki zangu wanywa juisi, nami nijilazimishe nionekane mdosi. Huu ni ujinga wa kuozesha nafsi. Kifo cha wengi ni harusi, ni pamoja tupambane na fisi. Mifugo yetu isije kuwa uyusi, si kwa maana yale ya upasi. Tusisahau kuwa furaha kuu kama kawaida ni msiba mkuu. Na ng'ombe siku hizi kivunjika guu, hana zizi tena la kurudia hula huu. Wakati tupoteza kwa mambo ya kihuni, twasahau kuwa dunia si masikani. Kibri chako tamuonyesha nani mchangani? Nguvu zako zitamuonea nani kaburini? Unazoiba duniani kujikusanyia, unazonyang'anya kujipatia. Hutazibeba maisha yakikuishia, tenda na sanda kama mtama na gunia. Hapa ndipo la komea hili tamshi, mengi niloyaeleza. Kama hayatoshi, tutumieni akili zaidi ya ubishi, kwa wema na amani maisha tuishi. Mkondo wa sita nakamilisha, nikizidi leo kuwakumbusha, tuishini kwa upendo maisha, kwa Mungu tupate kuridhisha. Huu ndio mwisho wa maisha tabu na raha mafungu sita. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.